أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعاذنا الله وإياكم من النار الله عز وجل bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin değerli arkadaşlarım değerli kardeşlerim muhterem kardeşlerim bugün inşallah yine yan yana geldik Allah'a hamdü senalar olsun diyoruz ve bugün inşallah sizlerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinin keyfiyeti üzerinde duracağız. Yani Resul'ün örnekliği, onun örnek edinilme hususundaki keyfiyet nasıl olmalıdır? Geçen derslerde de ifade ettiğimiz gibi Allah'a iman, Resul'e iman, kitaplara iman, işte meleklere iman, kadere iman, bunların sadece isimleriyle telaffuz edilmesi, işte biz böyle inanıyoruz denilmesi gerçek anlamda imanın gerçekleştirildiği zanına kapılıyor insanlar. Yani böyle söyleyerek gerçekten bu ifadelerinin iman olduğunu zannetmektedirler. Allah'a iman dedik, yani bunun altının doldurulması lazım. Geçen anlattık bir şeyler. Şimdi bugün de Resul'ün örnekliği ve bu konudaki örnekliğinin keyfiyeti, yani ben Resulullah'a iman ettim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim örneğimiz ve önderimiz sözü sadece ve sadece dillerde kalmamalıdır. Eğer sadece ve sadece dilde kalırsa Resul'ün örnekliği ve önderliği geçersiz olur değerli kardeşler. Biliyorsunuz Rabbimiz Kerim kitabında وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُتَعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Ey biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmekten başka bir amaçla göndermedik diyor. Bütün Resullerin gönderiliş gayesi kendisine itaat edilmesi içindir. Allahu Azze ve Celle'nin hangi Resulü olursa olsun o hayattayken ona ittiba edilme mecburiyetindedir. Ama onun hayatta iken onun ardından başka bir Resul gelse o hayatta olan Resul kendisinden sonraki gelen Resul'e de iman etmek zorunda ve ona ittiba etmek zorundadır. Bunu neden söyledik? İleride delillerinde zikredeceğiz. Bunu neden söyledik? Yani Resuller ancak kendisine itaat edilsin diye gelirler. Yani bir peygamber dahi hayatta olsa kendisinden sonraki gelene itaat etmek zorundadır. Allahu Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık 40 küsur yerinde kardeşler Resulüne itaatten bahsediyor. İtaat nedir biliyor musunuz? İtaat ittibadır değerli kardeşlerim. İtaat onun getirdiklerine gücünüzün nispetinde gücümüzün nispetinde uymaktır değerli kardeşler. Ve bu sadece sözde olmamalıdır. Neden böyle bir ders işliyoruz? Neden bunları sık sık gündeme getiriyoruz? Çünkü sadece ve sadece peygamberimiz Muhammed'dir, Mustafa'dır, sallallahu aleyhi ve sellem'dir, örneğimizdir, önderimizdir deriz. Ama bir bakarız ki grubumuzun, mezhebimizin, meşrebimizin lideri peygamberin oturduğu konuma oturmuş. Peygamberin oturduğu yere oturtturulmuş o insan. Hani Resulullah'tı senin örneğin? Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'di senin önderin? Bu dilde kalmamalıdır. Eğer burası düzgün anlaşılırsa, inanın bugün Müslümanım diyenler, inanıyorum diyenler, ittiba hususunda eğer bu noktayı güzel anlarsalar, inanın problemler çok cüz'i seviyeye inecektir. Ama ne yazık ki az önce de ifade ettiğimiz gibi, sadece dilimiz ile Muhammed Mustafa bizim örneğimizdir, önderimizdir diyoruz. Ama ne zaman ki ondan bir delil getirin, ne zaman ki onun fiili, sözlü veya takriri bir sünnetinden bahsedin, diyor bizim mübarek bunu bilmiyor mu diyor. Ama diyor bizim mezhepte bu yoktur diyor. Ya arkadaşım hani bizim örnek ve önderimiz Muhammed Mustafa'ydı? Sana ondan delil getirmeye çalışıyoruz, delil getiriyoruz. Sen hemen sözünden vazgeçiyorsun. Öyleyse bu nokta güzel anlaşılmalıdır. Bu nokta çok güzel anlaşılmalıdır. Allahu Azze ve Celle meselenin öneminden, ehemmiyetinden dolayıdır ki yeminle ifade ediyor. Andolsun ki, yani لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umar olan kimseler için ve bir de Allah'ı çokça zikretmek isteyenler için güzel bir örnek vardır. Burada Allahu Azze ve Celle yeminle ifade ediyor. Resul sizin için örnektir. Ben ona itaat edesiniz diye ben onu gönderdim. Benden korkuyorsanız ona itaat edin. Ahiret gününü umuyorsanız, yani orada hayırlı bir kazanç ve neticede cennet istiyorsanız ona itaat edin. Allah'ı çok çok zikretmek isteyenler için de Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Adama anlatıyorsun, diyorsun ki kardeş, Allah'ı zikretmek böyle olmaz. Allah'ı ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in zikrettiği şekilde zikretmemiz gerekir. Allah Kur'an'da böyle söylüyor. Sen peygamberinin Muhammed olduğunu söylüyorsun ama yani sen uygulamada itikadın başka kimselerden alınmış, amelin başka kimselerden alınmış. Allah'ı zikretmek istiyorsun veya zikrettiğini söylüyorsun. Başkalarının tarif ettiği şekilde Allah'ı zikrediyorsun. Allah diyor Resul'de sizin için en güzel örnek vardır. Siz bunu anlamamız gerekir. Ya diyor bunu yapsak ne olur ki? Ya arkadaş, Allah'ı zikretmek istiyorsan Resul de senin için en güzel örnek vardır diyen Allah'tır. Yani bu söz Allah'ın sözü. Allah'ı zikretmek istiyorsan Allah'ın sözünü dinle. Resul senden daha iyi Allah'ı zikretti. Daha doğrusu Allah'ın nasıl zikredileceğini Resulullah senden daha iyi biliyordu. Çünkü ona vahyediliyordu. Ona öğretildi. Akli mantıki yaklaşarak veya ne olur ki böyle yapsak, iyi niyetle de olsa yapmış olduğunuz o şeyler asla geçerli olmaz kardeşim. Değil mi ki peygamberin tarifi üzere değil? İşte Resulullah'a itaat, ittiba böyle olmalıdır. Yani her konuda biz Resulullah'a kendimizi örneği seçmeliyiz. Sadece dilimizde söylememeliyiz. Resul size neyi verdiyse alın. Sizi neden nehyettiyse ondan da vazgeçin. Allah'tan korkun, şüphesiz ki Allah'ın azabı çok çetindir. Bu da bir ayet-i celiledir. Ve burada yani din adına size Resul'ün verdikleri, onu alacaksınız. Yasak kıldıkları Resul'ün, yasak kıldıkları ona önem vereceksiniz. Yani alacağınız şey Resul'den olacak. Yasaklar Resul'un yasak koyduğu şeyler olmalıdır. Ve ayetin sonunda da Allah'tan korkun, yani bu hususlarda Allah'tan korkun, Allah'ın azabı çetindir. Yani din adına sizin sözünüzü dinleyeceğiniz şahsiyet Muhammed Mustafa'dır. Helal ve haram konusunda sözünü dinleyeceğiniz şahsiyet odur. Allah'tan korkun, Allah'ın azabı çetindir. Adama az önce dediğimiz gibi bir şeyler anlatıyorsun. Kalkmış diyor ki bizim mübareğin de güzel sözleri vardı, yazmıştım ama neredeydi diyor. Mübareğin sözlerini arıyor. Allah'ın Resulünden daha mübarek insan olan arkadaşım ya. Azıcık düşünmen gerekmez mi? Allah'ın davetçisine icabet edin. Ve ona iman edin ki Allah sizin için günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın. Ve sizi acı azaptan korusun. Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin. Ayeti celilede Allah'ın davetçisi Muhammed Mustafa'dır kardeşler. Ona icabet ederseniz iman etmiş olursunuz. Yani çağrısına icabet ancak iman. Bir şeye çağırıyorsa Ona icabet ettiğinizde imanınız gerçekleşiyor. Çağırdığı şeye icabet etmediğiniz müddetçe o konudaki imanınız gerçekleşmez. Çağırıyor, duymuşsunuz ama hiç duymaz bir tavır içerisinde hayat sürüyorsunuz. Bu da Ahkaf suresi ayet 31, bir önceki ayet Haşr suresi 7. Ey iman edenler, Allah'tan sakınıp korkun ve onun elçisine iman edin ki size kendi rahmetinden iki kat karşılık versin. Sizi kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur kılsın. Yani size kendisiyle beraber önünüze ışık tutacak bir nur kılsın. Ve sizi mağfiret etsin. Bakınız, Resul'e itaat günahlarınızın affına sebep olur kardeşler. Resul'e itaatinizin keyfiyetince Allah günahlarınızdan vazgeçer değerli kardeşler. Resul'e itaat böyledir işte. Allah çok bağışlayandır. Çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve bir de onun Resulüne icabet edin. Ve bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer. Ve siz gerçekten bir gün onun huzurunda dönüp toplanacaksınız diyor. Evet. Yani Resul'ün bizi kendisine çağırdığı şeyler bize hayat veren şeylerdir. Hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında gerçekten bizi mutlu kılan şeylerdir. Ona icabet edin diyor. Ve burada ayeti celilenin son kısmında da ifade edildiği gibi kardeşler, unutmayınız ki Allah kişi ile kalbi arasına girer. Ne demek biliyor musunuz bu? Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yani yaptıklarınız doğru olabilir. Sahih olabilir. Allah kalbinizi de kontrol eder. Kişi ile kalbi arasına girer. Yani yaptıklarıyla kalbi arasına girer. Yani bunu niye yapıyor? Niçin yapıyor? Samimiyetle mi yapıyor? İhlasla mı yapıyor? Öyle mi? Kişi ile kalbi arasına girer. Bunun anlamı budur değerli kardeşlerim. Öyleyse yani canı gönülden teslim olmak mecburiyetindeyiz. Severek yapmak mecburiyetindeyiz. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin. İşitip dururken ondan yüz çevirmeyin. Burada da yine değerli kardeşlerim, yani anlatıldığı halde, duyduğunuz halde, okuduğunuz halde Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetine muhalefet etmeyin. De ki Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz artık onun, yani o peygamberin sorumluluğu kendisine yüklenen, sizin sorumluluğunuz da size yüklenendir. Eğer ona itaat ederseniz hidayet bulursunuz. Bu çok önemli beyler, bakınız. Eğer o Resul'e itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Hidayet doğru yoldur değerli kardeşlerim. Eğer Resul'e itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Adını kullanıp da başka yerlere itaat ederseniz asla doğru yolu bulamazsınız. Asla ve asla Allah'ı razı edemezsiniz kardeşler. Onun için Rabbimiz Nur suresindeki bu 54. ayeti cellesinde eğer ona itaat ederseniz hidayet bulmuş olursunuz. Elçiye düşen apaçık bir tebliğden başka bir şey değildir. O sadece tebliğ eder, kimseye hidayet dağıtamaz. Öyleyse değerli arkadaşlarım, biz Resul'e itaat hususunda, bu mevzunun keyfiyeti hususunda her şeyden önce bunu kafamıza yazmamız gerekir ki Resulullah'ın getirdiklerine icabet etmediğiniz müddetçe onun örnekliği, önderliği sadece dilde kalmış olur. Konuşmalarımızda kalmış olur. Ona itaat etme, ona ittiba etme, getirdiklerine teslim olma mecburiyetimiz vardır. Neden? Şimdi kocaman bir soru işareti. Neden? Birincisi, az önce bir ayeti celili okuduk. Neden? Allah bütün Resulleri kendisine itaat edilsin diye göndermiştir. Ondan. İkincisi, neden? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُحَا. O kendi heva ve arzusundan bir şey konuşmuyor. Yani onun din adına geldiği örnek ve önderliğini yapmış olduğu şeyler Allah'tan kendisine vahyedilen şeylerdir. Onun için biz burada onun heva ve arzusundan konuşmadığını, onun din adına konuştuğu ve yaptığı şeylerin Allah'tan olduğuna inandığımız için ona itaatin, değerli kardeşlerim, ona itaatin Allah'a itaat olduğuna inanıyoruz biz. Ona itaat Allah'a itaattir. Ki zaten Allahu Azze ve Celle men yuti'ir Resul fakat afa Allah. Her kim Resul'e itaat ederse aslında o Allah'a itaat etmiştir diyor. Az önceki ayeti cellede bahsedildiği gibi kardeşler, çünkü o vahiy ile konuştuğundan dolayı onun getirdiklerine itaat, onun getirdiklerine ittiba Allah'a itaattir değerli kardeşlerim. Nisa suresi ayet 80. Kim Resul'e itaat ederse aslında o Allah'a itaat etmiş olur. Aslında o Allah'a itaat etmiş olur. Öyleyse tekrar altını çiziyoruz. Din adına Resulullah'a uyduğunuz, ittiba ettiğiniz, ya bu Resul'un sünnetidir, ya veya Resul'un yaptığı bir şeydir, bundan ne çıkar ki, ne olur ki asla demeyeceksiniz. Bu vahye dayalıdır. Resul'e ittiba farzdır. Muhayyer bırakmışsa muhayyersin. Emretmişse üzerine farzdır, vaciptir, yapman gerekiyor. Muhayyer bırakmışsa sen de muhayyersin. Ama emretmişse bu farzdır. İsyan, diğer bir ifadeyle muhalefet, azabı gerektirir Allah korusun. Gerçek olan şudur ki, aslında sana beyat edenler, Allah'a beyat etmektedirler. Beyat olayını biliyorsunuz. Yani, Resul'e söz vermek. Din adına Resul'e söz verdiğinizde Allah'a söz vermiş oluyorsunuz. Allah'ın Resulü beyat alıyordu, öyle mi? Şu hususlarda bana itaat edeceğinize söz verir misiniz anlamındadır. Beyat budur. El alıyor, beyat ediyor. Aslında Resul'e beyat edenler Allah'a beyat ediyorlar. Çünkü Resul onlardan beyat istediğinde veya neye beyat etmelerini istiyorsa bu Allah'ın istediği şeylerdir. Resul kendi kafasından bir şey istemiyor onlar. Allah Resulü ise sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana karşı gelip isyan eden de Allah'a isyan etmiştir diyor. Bu da çok açık ve net bir ifadeyle Bukhari ve Müslim hadisi değerli kardeşlerim. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ama unutmamak gerekir ki ona isyan da Allah'a isyandır kardeşler. Ona isyan da Allah'a isyandır. Şimdi burada beynel kavseyin Resul sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu her şeye ittiba etmek mi üzerimize farz olan bir şeydir? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bile kendisine ittiba hususunda muhayyer bırakıldığı şeyler vardır. Yani şeriat karşısındaki mükellefe 3 emir, 3 sigayla geliyor. Emir demeyelim, 3 sigayla geliyor. Emir, nehi, muhayyer. Yani kul, mükellef, dinin karşısında bu üç şeyle karşı karşıya. Yani emir, nehi, muhayyer. Emredilenlere ittiba edeceksiniz. Üzerinize farzdır, üzerimize farzdır. Nehyedilenlerden, yani haram kılınanlardan, yasak kılınanlardan uzak duracaksınız. Nehidir, muhayyer. Yani yaparsanız güzel, sevap vardır, yapmazsanız bir şey yok. Birer tane, ikişer tane örnek verecek olursak daha güzel anlaşılsın diye. Emir. Ne diyebiliriz? Namaz kılın. Oruç tutun. Öyle mi? Bunlar üzerimize farz olan şeylerdir. Emir sıgasıyla gelmiştir. Farzdır, vaciptir. Farz, vacip aynıdır. Nehi. Ne diyebiliriz? Faizden uzak durun. İçki içmeyin. Zinaya yaklaşmayın. Bunlar nehidir, öyle mi? Bir de muhayyer dediğimiz, yaparsanız güzel, yapmazsanız bir sorun yoktur. Buna nasıl misal verebiliriz? Zekat vermek mi? Yani her kim namazların önünden ve ardından şu kadar namaz kılarsa, ratibe, sünnet, nafile kılarsa Allah cennette ona bir ev yapar. Yaparsa, kılarsa, kim şöyle yederse, bunlar da muhayyerdir değerli kardeşlerim. Öyleyse bu bahsini ettiğimiz üç şey de vahye dayalıdır. Yani farz olmayan şeyler de vahye dayalıdır. Mesela az önceki hadisi şerifte her kim namazların önünden ve ardından sünnet kılarsa Allah cennette ona bir ev yapar. Bu sözü Resul kendiliğinden asla konuşamaz beyler. Bu söz Resulullah'ın kendiliğinden konuşacağı bir şey değildir. Nereden biliyor Resul cennette bunu yapanlara Allah bir ahirette cennette ona bir ev yapar ha? Nereden bilecek Resul bunu? Bu da Allah'ın ona vahyettiğidir. Söyle kullarıma, ey Muhammed, kim böyle yaparsa cennette ona rev yaparım. Yapmasa bir şey yok. Evet. Resul'e itaat Allah'a itaattir dedik değerli kardeşlerim. Nedenini az önce anlattık. Çünkü Allah kendilerine itaat edilsin diye göndermiştir. Ve onlar vahiy ile konuşan insanlardı. Değerli arkadaşlarım, Resul'e ittiba hususunda şunu da kafamıza güzel yazmamız gerekir ki, Resul'e ittiba Allah'ı sevmenin ispatıdır kardeşlerim. Yani her şeyin bir ispatı olduğu gibi, Allah'ı sevmenin ispatlarından bir tanesi, delillerinden bir tanesi de ne biliyor musunuz? Resulullah'a itaattir, ittibadır. Hani her zaman deriz ya, öyle çocuklar gibi, ben Allah'ı işte şu kadar seviyorum, dağlar kadar seviyorum, şu kadar büyük binalar kadar seviyorum, değil. Dünyalar kadar seviyorum, değil. Bunları fuzuli laf kabul etmiştir. Allah'ı sevdiğini iddia edenler, ayeti cellede buyurulduğu gibi, Resul'e ittiba etmeleri gerekir. Ne diyor Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinde? قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Allah Azze ve Celle burada, ey Muhammed, onlara de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız فَاتَّبِعُونِي, bana tabi olun. Ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı örtsün. Allah'ı sevmenin ispatı değerli kardeşlerim, Resul'e ittibadır. Resul'e ittibadır değerli arkadaşlarım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği hususunda, önderliği hususunda, bunun gerçek anlamda yerine oturması hususunda bizim kafamıza yazacağımız önemli hususlardan bir tanesi de, Resulü kendisine örnek edinen bir kimse, niza anında, ihtilaf anında, dini sohbetler yedildiği bir ortamda Resul'ün hakemliğine başvurma mecburiyetindedir. Oturuyoruz bir İslami meclise, Müslümanım diyenlerin veya Müslümanların oluşturduğu bir meclise, orada dini bir konu gündeme geldiğinde, eğer gerçekten Muhammed ümmetiyseniz ne yapacaksınız? O ihtilaflı meselenizi Resulullah'ı hakim kabul ederek halletme mecburiyetindesiniz. Bunun ispatı bu. Bunun gereği bu. Bunun lazımı bu değerli kardeşler. Bunun lazımı budur. Yani Resul'e ittibanın, itaatin, onu önder ve örnek kabul etmenin lazımlarından bir tanesi de budur değerli kardeşlerim. Bakınız Rabbimiz ne diyor? Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? Bunlar tağutun önünde muhakeme olmayı istemektedirler. Oysa onlar onu reddetmekle emrolunmuşlardır. Şeytan da onları uzak bir sapıklığa saptırmak ister. Yani hem sana indirilene, hem de senden önce indirilene iman ettiğini söylüyorlar. İman ettiğini söylüyorlar ama senin önünde muhakeme olmaktan kaçıyorlar. Tağutun önünde muhakemeye gidiyorlar. Yani kitabın ve sünnetin haricindeki tuğyan edenlerin ölçüsüne başvuruyorlar. Bu kim olursa olsun, Molla Kasım da olabilir, Molla Hasan da olabilir beyler. Yani kitap ve sünnet varken, hele hele bu gibi delilleri okuduktan sonra, dini mevzularda niza, münakaşa, ihtilaf söz konusu olduğunda, Allah Resulü'nün hakimliğine koşma mecburiyetindeyiz. Eğer bunu reddedersek, eğer bunu dolaylı yoldan elimizin tersiyle kenara iter de, Hasan Ağa'ya gidek veya Mehmet Ağa'ya gidek, aynı ayetin hükmüne gireriz Allah korusun. Ya dinden bahsediyoruz. Yani ihtilaf anında bizim yapacağımız şey bellidir. Niye onu bırakıp da tuğyan edenlerin muhakemesine koşacağız? Din bu. Hani başka bir mevzu olsa gidersin, konuşursun. Yani bu adam bu işte ehil, öyle mi? O mevzu bununla konuşlanır dersin. Ama bu dini mevzu, dini konu. Ve burada dini konularda değerli kardeşlerim, Resulullah'ın örnekliğine başvurma mecburiyetindeyiz. Nisa suresi 59. Her zaman buyurduğumuz gibi, eğer bir mevzuda ihtilafa düşerseniz ferdduhu ilallahi ve resul. Allah'a ve Resulüne gidin. Allah'a ve Resulüne gidin. Bütün ehli sünnet indinden nazarında Allah'a gidin, kitabına, Resulüne gidin, sünnetinedir değerli kardeşlerim. فَرُدُّهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Allah'a ve bir de Resulüne. Allah'ın Resulüne gidin de değil. Allah'a ve Resulüne gidin. Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine gidin. Sonunda da ne diyor ayeti cellenin? Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, bu sizin için hem hayırlı hem de netice itibariyle güzel olan bir şeydir. Şimdi Allah'a ve ahiret gününe inancımızın iktizasından bir adam ben Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorum dese, bunun sadece dilde söylemekle kalmaması lazım. Onun da altını bu gibi delillerle dolduracağız. Yani Allah'a ve ahiret gününe imanın lazımından olan şeylerden bir tanesi de bu. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, ihtilaf anında ne yapın? Meselenizi Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetine götürün diyor. Şimdi bu da Allah'a ve ahiret gününe imanın lazımlarından bir tanesidir. Öyle kendiliğimizden Allah'a ve Resulüne imanın altını dolduramayız. Sadece dilimizle söylemekle Allah'a ve ahiret gününe imanımız gerçekleşmez. Allah'a ve ahiret gününe imanın mı var kardeşim? Lazımlarını yerine getirmen lazım. Geçen derste de demiştik. Babana saygın olduğunu söylüyor. Büyüklerine saygının olduğunu söylüyorsun. Büyüğüne, babana, atana saygının bir ispatı vardır kardeşim. O senden bir şey istediği zaman, şunu yap dediği zaman ne yaparsın? Bunu yerine getirirsen denilir ki, ha doğru arkadaş, yani bu adam büyüklerine, atasına, dedesine saygısı olan bir insan. Bu adam terbiyeli bir insan. Yani bir adam kafasını bükmüş, affedersiniz, cüluk gibi oturuyor. Bu adama terbiyeli insan denmez. Bu adamın hayatına bakılır. Konuşmasından, yürüyüşünden, öyle mi? Tavırlarından, büyüğüne, saygısı, küçüğüne, sevgisinden. Yani lazımlarını gördüğünüz zaman bu adam saygın bir insandır. Bu adam dindar bir insan. Niye denilir? Dinini yaşadığından dolayı denir. Saygın bir insan. Niye denilir? Saygın bir insandır. Terbiyeli, ahlaklı bir insan. Neden? Her şeyine sahip olan bir insandır. Eline, ağzına, efendim, diline sahip olan bir insandır. Şimdi Allah'a ve ahiret gününe benim imanım var. Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa, ahiretini düşünen bir insan olacaksın. İhtilaf anında Hasan'a, Mehmet'e koşmayacaksın. İhtilaf anında kitaba ve sünnete gideceksin. Bu Resulullah'a ittibanın gereklerinden kardeşlerim. Bu çok önemlidir. Bunları neden anlatıyoruz? Problem bu kardeşler. Arıza bu. Yani nerede kiminle dini konularda hasbihal etseniz hepimiz aynı peygambere inandığımızı söylüyoruz. Öyle mi? Aynı Allah'a inancımızdan bahsediyoruz. Kur'an diyoruz. Niye birlik beraberlik yok? Neden hala ihtilaf? Neden anlaşılmıyor? Herkes bir tarafa çekiyor. Eğer böyle yapmazsanız, yani ihtilaf anında Resulullah'a kendinizi hakim seçmezseniz, Rabbimiz yine yeminle bakınız ne buyuruyor? Hayır diyor. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ ف۪ي مَا شَجَّرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ خَرَجًا مِمَّ قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا Hayır diyor. Rabbine and olsun ki onlar iman etmiş olmazlar. Niye? Eğer aralarındaki çekiştikleri mevzularda seni hakim tayin etmedikleri müddetçe, seni hakim tayin ettikten sonra, yanına geldikten sonra, verdiğin hükme de içlerinden bir sıkıntı duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkları müddetçe la yu'minûne. Gördün mü işte? Bak, iman etmiş olamazlar diyor. Şimdi Resul'e imanı anlatırken işte bunları altına ne yapacağız? Dizeceğiz. Resul'e iman, ya Muhammed Mustafa'ya tabii ki iman ediyoruz. Olur mu kardeşim? Bu sözle değil. Allahu Azze ve Celle bakınız bunların lazımlarından bahsediyor ki ve de yeminle buyuruyor ki Rabbine and olsun ki onlar iman etmiş olamazlar ta ki ihtilaf anında senin yanına gelmedikçe, hakemliğine başvurmadıkça. Yanına geldin, hakemliğine başvurduktan sonra da iş bitmiyor. Senin verdiğin hükme hem de içlerinden bir sıkıntı duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça, yani herhangi bir sıkıntı kem küm olmayacak. Resul mü dedi? Alâ'r-râsi vel-ayn. Başım gözüm üzere. Böyle yapmadığınız müddetçe abi zorla morla yok. Gönül rahatlığıyla, severek. Allah Azze ve Celle böyle istiyor zaten. Dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin diyor. Zorla bir şey olmaz kardeşim. Zorla olur. Zorla olmaz. Yine bir ayeti celile, değerli arkadaşlarım, aralarında hükmetmesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman mümin olanların sözü semi'ana ve ata'ana, işittik ve itaat ettik. Bundan gayrilerinin sözü, yani semi'ana ve asayna, işittik ama isyan ettik, bu kimin sözü biliyor musunuz? Yeryüzünün en iğrenç toplumunun sözü, Yahudilerin sözüdür. Semi'ana ve asayna, işittik, tamam, yapmıyoruz. İşittik ama yapmıyoruz. Müminlerin sözü semi'ana ve ata'ana, işittik ve itaat ettik. Evet. İşte kardeşlerim, bu da Nur suresi ayet 51. İşte Rabbimizin zikredilen bu ayeti kerimeleri açık ve net bir şekilde delalet ediyor ki insanların gerek dinin usulüne ait hususlarda olsun, gerek dinin furuuna ait hususlarda olsun, ihtilafa düştükleri her konu, her mevzu mutlaka kitaba sünnete havale edilecektir. Nerede, kimle ne konuşursa konuşsunlar, hangi konu üzerinde konuşulursa konuşulsun kardeşler, içimizden ve hiçbir sıkıntı duymadan tam anlamıyla teslim olmamız gerekir. Ve meselenin olumsuz yönünden bahsedecek olursak, unutmayınız ki Resulullah'a muhalefet insanın başına musibet ve bela getirir. Şimdi her birimizin başına bir takım musibetler, belalar geliyor. Bunlar kimimizde az, kimimizde çok, kimimizde küçük, kimimizde büyük, ama mutlaka her birimiz bir takım musibet ve belalara maruz kalıyoruz. Ve bizim inancımız da, kader inancımız da neydi? Hayrihi ve şerrihi minallahu teala. Hayır ve şer Allah'tandır. Yaratıcısı odur. Yaratıcısı odur. Yani bizim başımıza gelip musallat olan şer, musibet, her ne var ise yaratıcısı Allah'tır. Hak edicisi kimdir? Hak edicisi de biziz. Allah kimseye zulmetmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِسْقَالَ زَرَّةٍ. Allah zerre kadar kimseye zulmetmez. Eğer bir musibete düştüyseniz, bir belaya maruz kaldıysanız, eğer bir kötülükle karşı karşıya kaldıysanız, mutlaka, ama mutlaka kendinizi kontrol edeceksiniz. Bu kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Rabbimiz daha açık bir ifadeyle diyor ki, başınıza gelen her iyilik Allah'tan, kötülük ise kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir diyor. Öyleyse burada hiç kimse bir başkasını kınamayacak. Kendisini kınayacak. Öz eleştirisini yapacak. Neden? Niçin diye. Çünkü Rabbimiz sözlerin en güzelini, en doğrusunu söylüyor. İyilikler benden, kötülükler kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. İnsan nefsi bunu tahmin eder. İnsan nefsi bunu yakalar değerli kardeşlerim. Mutlaka. Mutlaka. Şahsen benim başıma öyle bir şey geldiğinde ben bir araştırıyorum, soruşturuyorum, bakıyorum kendi kendime, delilleri bilen birisi olarak bakıyorum. Benden kaynaklanıyor kardeşim. Ben adam olsaydım o iş olmazdı işte. Bizim yaptığımız hatalardan, bizim kasıtlı veya kasıtsız yaptığımız şeylerden kaynaklanıyor. Ve yine Allah merhametli, biliyor musunuz? Çok merhametli. Ki günahlarımıza da kefaret kılıyor bunu, biliyor musunuz? Yani başınıza gelen musibet, bela ellerinizin yüzünden, işledikleriniz yüzünden oluyor ama yine de Allahu Azze ve Celle aleyküm selam. Hemen otur, sonra senden görüşürüz, konuşuruz. Heh, otur hemen. Yani yine kendi ellerimizle işlediklerimiz yüzündendir değerli kardeşler. Batır Ahmet'im, hoş geldin, sefa geldin. Öyleyse değerli arkadaşlar, Resulullah'a muhalefet, unutmayınız ki kardeşlerim, insanın başına fitne ve bela getirir. Nur suresi ayet 63. فَلْيَحْزَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ. Onun emrine muhalefet edenler, onun emrine muhalefet edenler, ki burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediliyor. Onun emrine muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden veyahut da onlara acı bir azabın gelip çarpmasından sakınsınlar. Altını çiziyoruz. Muhalefet başımıza bir fitne, fesat getirebilir. Altını çiziyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bile açık ve net emrine buradan ayrılmayın dediği insanlar. Harbin birisinde biliyorsunuz okçulara buradan ayrılmayın dedi mi? Ayrılmayın dedi. Ayrıldılar. Ne oldu? Yenilgiye uğradılar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefet ederseniz bir fitne başınıza gelir. Elim bir azap. Yani bu azap dünyada da olur, ahirette de olur. Dünya azabı, hırsızlık etmeyin dedi. E tuttun, ettin. Elin kesilir. Ondan sonra yakalanmadın, ahirette azaba düçar olursun. Yani dünyada da, ahirette de değerli arkadaşlar. Allah Resulü yine Buhari'deki bir hadislerinde, ki bir önceki ayette Nur 63, Allah'ın Resulü ise bir hadis-i şeriflerinde, size neyi yasakladıysam ondan uzak durunuz ve size neyi emrettiysem ondan da gücünüzün yettiğini yapınız. Şüphe yok ki sizden öncekileri helak eden şey çok çok soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet etmeleriydi. Ne kadar açık ve net bir ifade, öyle mi? Bizden öncekilerin helakına sebep olan vesilelerden bir tanesi de bol bol soru soruyor, ardından muhalefet ediyor. Yani demek ki insan sorunu da tabii ihtiyaca göre soracak. Gerçekten arınmak istiyor, sorduğu soru, aldığı cevabın mucibince hareket edecek. E laf olsun padişahım diye sorarsa, birilerinin işte toplumda azı dişini çekmek için uğraşırsa, onu aciz bırakmak için uğraşırsa, ki bunlar var, yapılıyor. Ki Allah Resulü de söylüyor. Her kim diyor işte ilmi alimlerle cedelleşmek için öğrenirse, sefihlerle tartışmak için öğrenirse, veya oturduğu meclisleri kendisine bend etmek için, onların iltifatını almak için öğrenirse, cehennemdeki yerine hazırlansın. Yani Resul bunu söylediyse, Resul bunu boşuna söylememiştir. Bunu söylediyse demek ki bu tip insanlar olabilir. Bu tip asabi ruhlar söz konusu olabilir. Öyleyse biz ne yapacağız? Soru soracağız. Bildiğimiz bir şey de olsa, aynen Cibril hadisinde olduğu gibi başka kardeşimizin anlaması için o utanıyor, soramıyor. Bu olabilir. Gerçekten ihtiyacımız var. Bu olabilir. Ama gayri İslami bir niyetle bu asla olmaz. Hele hele bir de muhalefet soruyor. Ardından muhalefet. İşte bizden öncekileri helak eden vesilelerden bir tanesi de budur. Allah uzak eylesin değerli kardeşlerim. Yine Buhari hadisi. Allah Resulü buyuruyorlar ki ben kıyametin önünde kılıçla gönderildim. Kılıçla gönderildim. Benim rızkım mızrağımın gölgesinde kılındı. Zillet ve cizye ödemek emrime muhalefet edenlerin üzerine kılındı. Zillet ve cizye de emrine muhalefet edenlerin üzerine kılınmıştır. Burada bizim altını çizeceğimiz şey, hani dedik ya Resul'e muhalefet insanın başına bir musibet, bela getirir. Emrine muhalefet edenler zillete düşerler. Emrine muhalefet edenler zillete düşerler. Bugün din adına korkunç bir zillet içerisinde değil mi inananlar? Müslümanlar. Maalesef. Herkes de sohbetinde bunu anlatıyor. Şu halimize bak diyor. Paramparçayız diyor. Bunu anlatırken bile kendine davet etmeye çalışıyor. Tamam arkadaşım, zillet içerisindeyiz. Doğru söylüyorsun. İhtilaf içerisinde. Doğru söylüyorsun. Ardından ayeti de söylüyor. وَعْتَصِمُ اللّٰهِ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Topluca Allah'ın ipine sarılın demiyor mu Allah? Diyor. Ardından bir de bakıyorsun ki bu ayeti ittifak için değil, iltihak için kullanıyor. Ya bize gelin. Ya arkadaşım nerede oturursan otur. Kimle oturursan otur. Orada din adına hakim olması gereken Kur'an sünnet olmalıdır. Buraya gelmen şart değil. Nerede oturursan otur. Yani bizim öncelikle akidevi bir birlikteliğimiz, akidevi bir cemaatimiz demek aynı inanca sahip olmamızdır. Yani kurtulan taife hangisidir denildiğinde huve cema'a, yan yana gelen kelle topluluğu anlamında değildir. Huve cema'a bir rivayette, diğer rivayeti de ele aldığımız zaman ma'ana aleyhi ve ashabi, benim ve ashabımın yolu üzerinde yan yana gelenler, cemaatleşenlerdir. Yani itikaden, amelen, ahlaken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o anki oluşturduğu o cemaatin itikadı, ameli, ahlakı üzere hareket edenler kurtulacaktır. Yani iddialarımız ispat edilecektir. Bu lafta kalmayacaktır. Baştan beri dediğimiz gibi hepimizin Resul'e itaati, ittibası, imanı söz konusu. Güya herkes böyle bir şey söylüyor. İş icraata geldiği zaman bir bakıyorsun ki yanlış diyor herkes. Yani şunu söylesem birçoğunun yaptığından belki hayırlı olur. Ya dua et de inşallah yapan doğru söylüyorsun. Yapılması gereken bu. Dua et de inşallah Rabbim müyesser kızında bunu yapabilelim. Bunu dese neyse. Adam bile bile yan çiziyor. Evet, Resul'e muhalefet zilletin, musibetin davetçisidir. Yine Abdullah İbni Ömer'den bir rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki her işin bir canlı dönemi vardır. Bir de sükunet dönemi vardır. Benim sünnetimde sükun bulan hidayete ermiştir. Sünnetimden başka bir şeyde sükun bulan da dalalete düşmüştür. Helak olmuştur diyor. Yani her işin bir hızlı dönemi vardır. Herkesin de bir hızlı dönemi vardır. Bir de sükunet dönemi vardır. Yani adamın harareti gider. Sakinleşir. Ama bu sakinleşmesi yine sünnet üzeredir. Bu adam kurtulandır. Ama hızlı gider. Onu tekvir, bunu tekvir, oraya saldır, buraya saldır. Ondan sonra bir bakıyorsun ki bunun sükuneti dalalet fırkalarında söz konusu olmuş ve bir de bakıyorsun ki sapıtmış, geçmiş, gitmiş. Kitap sünnette tanışanların hemen hemen hepsi bir hızlı dönemleri oluyor. Evet, doğrudur. Hızlı başlıyor. Samimiyetinden, ihlasından. Güzel. Ama sonraları anlıyor ki bu yanlış. Ha. Sakinleşiyor. Bunu yapmamamız lazım. Ben mesela Araf suresindeki o işte kıyamet gününde işte elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? İşte yarın kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu falan. Ben bu ayeti delil olarak kullanarak, delil getirerek ben çok insanı tekfir ettim. Ama benim samimiyetimden, ihlasımdan ilk dönemlerde, ilk zamanlarda, ama ne zaman ki anlattılar cehaletin mazeretinden, şundan bundan falan, ulan dedim biz ne yapıyoruz? Kendi kendimize kılıcımızın her tarafı kesiyor, sapı bile kesiyor. Sakinleşmeye başladık. Yani dedik yanlış yapıyoruz. Onun için hemen hemen herkesin bir hızlı dönemi olur. Sükunet dönemi olur ama sükunetimiz kitap sünnet çizgisinde olmalıdır. Ki Rabbim hepimizi bu iki kaynak üzerinde sükunet bulanlardan eylesin. Değilse Allah korusun sonumuz kötü olur. Değerli arkadaşlarım, meselenin olumsuz yönlerinden bir tanesi de Allah'ın Resulüne muhalefet amel iptal eder, biliyor musunuz? Yani bildiğimiz şeylere ters hareket edersek, hani iyilikler nasıl ki kötülükleri silerse, kötülükler de iyilikleri siliyor. Bu İslam'ın kurallarındandır. İyilikler kötülükleri siler, kötülükler de iyilikleri siler. Şimdi burada Resul'e muhalefet amel iptal eder. Muhammed suresi ayet 33. Ya eyyühellezine amenu eti'ullaha ve ati'r-resule ve la tubtilu amelakum. Ey iman edenler, bak iman edenlere söylüyor. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, muhalefet edip amellerinizi iptal etmeyin. Şimdi bir insanın yaptığı amel yanlışsa zaten o kabul değildir. Men amile amelen leyse aleyhi emruna fehuve reddun. Kim bir amel işler, onun o ameli hakkında bir delil yoksa o zaten reddolunuyor. Burada amellerin iptali, yani kabul olan bir şeyin iptali. Hani diyor ya kıyamet gününde bir insan getiriliyor. Bu ki müflis. Siz müflis nedir bilir misiniz soruyor da işte diyorlar ya ticari işte ahlakında, ticaretinde işte şunu kaybeden, bunu kaybeden. Hayır diyor. Asıl müflis nedir biliyor musunuz? Allah'ın huzuruna hayırlı amelleriyle gelmiş. Namazıyla gelmiş, zekatıyla, orucuyla gelmiş. Amelleri iptal oluyor yavaş yavaş. Niye? Ona sövmüş, onun hakkı, bunun hakkını yemiş, onun gasp etmiş, şudur budur derken ve bu adam iflas ediyor. Bir şey kalmıyor. Bununla da yetinmiyor. Yani bununla da kalınmıyor. Bu sefer hakkı olan adam sevabını yoksa günahlarından üzerine yüklüyor. Allah korusun. Yani amellerimizle de gitsek diğer taraftan yaptığımız şeyler zannetmeyin ki yani herkes hele hele orada burada neyse yine helalleşme imkanın, helalleşme ortamın, zeminin olabilir. Allah Resulü'nün dediği gibi dinar ve dirhemin geçerli olmadığı o gün gelmeden önce kimin üzerinde kimin hakkı varsa helalleşsin burada diyor. Burası kolay. Yine yüzüne gülersin. Şudur budur helalleşirsin. Orada tabiri caizse kimse kimseye zındık koklatmaz. Orada lazım çünkü. Verir mi ya? Neticede ateş var. Vermez yani. Onun için bizim bu hususta da çok dikkat etmemiz gerekir. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, muhalefet edip amellerinizi iptal etmeyin. Öyleyse amellerimizin iptal olunmaması için bildiğimiz hakkı, hakikati, gerçekleri gücümüz nispetinde yapmaya çalışacağız. Yine Hucurat suresinde ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesi üstünde yükseltmeyin. Ve birbirinize bağırdığınız gibi ona da öyle bağırıp çağırmayın. Yoksa siz şuurunda değilken farkına varmadan amelleriniz boşa gider. Şimdi bu ayeti celile Resul'ün sözü üzerine söz, sesi üzerine ses. Eğer bunu biraz daha genişletirsek, diğer deliller çerçevesinde izahını yapabilirsek şunu diyebiliriz. Yani deriz ki Resul'ün sözü üzerine söz takdim ederseniz amelleriniz iptal olur. Hani İbn Abbas'ın dediği gibi Subhanallah, ben size Allah Resulü dedi diyorum. Siz hala Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorsunuz. Kafanıza taş yağmasından korkuyorum diyor. Yani Resul'ün sözü üzerine söz, sesi üzerine ses demektir. Bu bilinçli olursa amellerimizi iptal. Amellerimizi iptal eder. Ve buradaki tabii ki hangi muhalefet ne kadar amel iptal eder, bunu en iyi bilen Allah'tır. Ama şunu kesin olarak söyleriz ki eğer muhalefetiniz şirk boyutunda olursa, akide hususunda olursa, yani şirk koşmuş olursunuz, bütün amellerinizi iptal eder. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Eğer sen bile Allah'a şirk koşacak olursan, sen de amellerini iptal ederim ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Bu peygamberimiz hitap değerli arkadaşlarım. Hulasa kardeşlerim, Rabbimize bu hususta da bol bol yalvarmamız, yakarmamız gerekir. Resulullah'a itaat hususunda ayaklarımızı dininde sabit kılsın. Bile bile muhalefet edersek amellerimizin iptaline sebep olur. Ve neticede değerli kardeşlerim, ve neticede kıyamet gününde korkunç bir nedamet söz konusu olur. Ne geriye dönüş var ki gidelim de telafi edelim. Ne artık kurtulma imkanı. Her şey gitmiş, elimizden alınmış. Kıyamet günü korkunç bir şekilde nedamet içerisinde oluruz. Bakınız değerli arkadaşlarım, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda yürümeyenler, metodunu metot edinmeyenler, menhecini menheç edinmeyenler, kafasına göre hareket edenler, şeyhinin elinden ayağından yapışıp ayrılmayanlar, üstadının efendim kulu kölesi olanlar kıyamet gününde çok nedamet içerisindeler. Ayette bakınız ne diyor? Yüzlerinin ateşte evrilip çevrildiği gün derler ki eyvahlar olsun bize. Keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke sadece Resulüne itaat etseydik. Keşke Allah'a itaat etseydik, keşke Resulüne itaat etseydik. Bu şimdi genel anlamıyla Allah'a ve Resulüne itaat etmeyen herkes için geçerlidir. Adam din adına da olsa Allah'a ve Resulüne itaat etmemiş de başka yerlere itaat etmişse aynı sözleri söyleyecektir. Ve yine dediler ki, ayet devam ediyor, ve yine dediler ki Rabbimiz gerçekten biz beylerimize, büyüklerimize, efendilerimize uyduk da onlar bizi yoldan çıkardılar. Ayete bakın ya. Ve yine diyorlar ki ya Rabbi biz beylerimize, büyüklerimize, efendilerimize uyduk da onlar bizi yoldan çıkardılar. Rabbimiz onlara iki kat azap ver. Onlara büyük bir lanetle lanet et. İki kat azap. Yani bizimkileri de ondan sor. Allah Azze ve Celle onlara da size de. Onları anlatırken neden delil sormadınız? Neden araştırmadınız? Para isteseydiler belli bir teminat almadan vermiyordunuz uyanıklar. Dini konularda efendime söyleyeyim bu dinsin simsarlarına kandınız. Onların peşine körü körüne gittiniz. Hatta uyarıldığınız halde, anlatıldığı halde ne vazgeçmediniz. Kıyamet günü perişanlığına bak. Ve yine çok enteresandır Furkan suresinde kardeşler. O gün Allah'a ve Resulüne itaat etmeyerek kendisine zulmeden kimse ellerini ısırarak şöyle der. Ah! Keşke peygamberle beraber bir yol edinmiş olsaydım. Yazıklar olsun bana. ah keşke ne olur falanı filanı kendime dost edinmeseydim. Bakın şimdi beyler, Arapçada dost velidir, biliyor musunuz? Veli dost demektir. Yani ah keşke falanı filanı kendime veli edinmeseydim. Çünkü zamanımızda veli yüzünden, çoğulu evliya yüzünden, tabi kendilerine göre veli evliya, yoksa elbette ki Allah'ın sevdiği insanlar vardır, Allah dostları elbette vardır. Ama öyle insanlar var ki şeytana dostluk ediyor, şeytanın yolunda yürüyor, kitaptan sünnetten bir haber onun peşine koşuyor, onun efendime söyleyeyim önünde el pençe divan duruyor, onun yüzünden Allah'a ve Resulüne itaat etmiyor. Sen ona ne anlatıyorsan diyor, bizim mübarek bunu bilmiyordu da sen mi biliyorsun? Sen ona ayet söylüyorsun diyor, bizim mübarek bunu okumadı da diyor, sen mi okudun diyor. Yani dolaylı yönden de olsa mübarek dediği o mübarek olmayan insanlar onu Allah ve Resulü'nden uzaklaştırıyor. İşte ayeti celilede de ah keşke ben peygamberle beraber yol edinseydim. Ah keşke ne olurdu ben falanı filanı kendime dost edinmeseydim. Çünkü o bana gelen zikirden beni saptırdı. Bak, bana gelen zikirden beni saptırdı. Zikir Allah'ın indirdiği kitabın ve sünnetin adıdır. Bunu defalarca anlattık. İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lahafizun. Bu zikri biz indirdik ve bunu muhafaza edecek olan da biziz diyor Allah Azze ve Celle. Allah indirdiğine zikir ismini veriyor. Neyi indirdi? Ve enzalallahu aleykel kitab vel hikme. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. O zaman ayetin buraya beynel kavseyn deyip, yani oraya parantez içerisine şunu koyabiliriz. Çünkü o bana gelen Kur'an ve sünnet zikrinden beni saptırdı. Çünkü öyle diyorlar. Ya sen kimsin Kur'an'la sünnetten anlıyorsun? Sen ne anlarsın diyor Kur'an ve sünnetten? Sen anlamazsın. Bırakın diyor gâle-i kîle'yi diyor. Şuraya gel diyor. Şuraya gel diyor. Elinde kocaman bir tesli şak şak. Buna gel diyor. Gâl kîl, işte bu hadisçilerin gâle işte dedi, dedi ki, dediler ki. Bırakın diyor bu gibi şeyler. Allahu Azze ve Celle bizleri bu şekildeki kötü bir akibetten uzak eylesin. Rabbimden niyazım bizlere kendisine gücümüz yettiği nispeten itaat etmemizi, bizler için seçip gönderdiği Muhammed Mustafa'ya yine gücümüz nispetinde itaat etmemizi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah hepinizden razı olsun. Değerli zamanınızı burada harcadığınızdan dolayı. Abdurrahman şu kapıyı aç yavrum.